tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 5 września, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie szpitali jednoimiennych, zakażonych przyjmą także szpitale powiatowe. To nowa strategia walki z koronawirusem. Polacy ulegli Holendrom w meczu piłkarskiej Ligi Narodów. W serwisie z porażki wytłumaczy się trener Jerzy Brzęczek. To już dziś narodowe czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. Znamy więcej szczegółów nowej strategii walki z koronawirusem. Od połowy września na przyjęcie zakażonych będą gotowe trzy poziomy szpitali: powiatowe, zakaźne i wielospecjalistyczne. Do tych ostatnich trafią pacjenci, którzy wymagają opieki innej niż na oddziale zakaźnym albo intensywnej terapii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Czyli to będą pacjenci, którzy wymagają opieki kardiologicznej, będą to kobiety, które są w ciąży i będą musiały urodzić, pacjenci, którzy wymagają opieki chirurgicznej. Tych pacjentów w szpitalach jednoimiennych było naprawdę niewiele, więc mam nadzieję, że tych 9 szpitali wystarczy. Jeżeli oczywiście będzie potrzeba, żeby tych miejsc było więcej, jesteśmy elastyczni, na pewno takie dodatkowe szpitale powstaną. Nowa strategia zakłada, że nie będzie już szpitali jednoimiennych. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Amsterdamie z Holandią 1-0 w meczu Ligi Narodów. Gola na wagę zwycięstwa w 61. minucie strzelił Steven Bergwijn, mówi trener Polaków Jerzy Brzęczek. Oczywiście byliśmy świadomi tego, że na tym poziomie, na tym etapie i w tym momencie te umiejętności kreowania sytuacji, gra w ataku pozycyjnym, to jest inna strona reprezentacji Holandii. My chcieliśmy odzyskiwać piłkę w środkowej strefie i to wielokrotnie nam się udawało, ale zabrakło nam później tych akcji dynamicznych z dokładnymi podaniami i kreowania sytuacji. W następnym spotkaniu biało-czerwoni w poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Dziś narodowe czytanie, tym razem lekturą będzie Balladyna, z którą zmierzą się zawodowi i zupełnie amatorscy lektorzy niemal w 3000 miejsc w całym kraju. Ku zaskoczeniu organizatorów tych zgłoszeń jest niemal tyle samo, co w roku ubiegłym, rekordowym roku. Pandemia nie wpłynęła na zainteresowanie narodowym czytaniem, natomiast w wielu miejscach formuła jest inna. W wielu miejscach wspólne czytanie polega na spotkaniu się online. To prezydencki minister Wojciech Kolarski. Para prezydencka zainauguruje narodowe czytanie w południe w warszawskim Ogrodzie Saskim. Akcję, która ma promować czytelnictwo, organizuje prezydent RP od 2012 roku. A Polacy na Litwie wspólną lekturę Balladyny mają już za sobą. Czytali nie tylko oryginalną wersję językową. Mój królewicu, rzęsie z Balladyną. W Wileńskim Klubie Pisarzy Litewskich czytano Balladynę Juliusza Słowackiego oraz utwór litewskiego autora Balisa Srogi, zatytułowany W cieniu olbrzyma, został wybrany przez literatów litewskich. Opowiada o wspólnej historii Litwy i Polski. Było to czwarte narodowe czytanie na Litwie, ale po raz pierwszy w dwóch językach. Jak mówi Polskiemu Radiu Barbara Orszewska z Instytutu Polskiego w Wilnie, niełatwo było zdobyć tekst Balladyny po litewsku. Ostatnie wydanie Balladyny w języku litewskim ukazało się w 1929 roku. W Bibliotece, Narodowej Bibliotece imienia Martyna Samarzwidasa ta książka jest, wypożyczyliśmy i mamy właśnie tłumaczenie na litewski. Fragmenty utworów czytała młodzież z Polskiego Teatru Studio w Wilnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ocieplenie na linii Belgrad-Pristina z dużym udziałem Waszyngtonu. Władze Kosowa i Serbii podpisały umowę, która ureguluje ich relacje gospodarcze. Był przy tym prezydent Donald Trump, który przy okazji załatwił kilka ważnych dla siebie spraw. Ceremonia podpisania porozumienia z udziałem prezydenta Serbii Aleksandara Vučića oraz premiera Kosowa Abdullaha Hotiego odbyła się w gabinecie owalnym. To prawdziwie historyczny dzień, wielki dzień dla tej pięknej części świata. Serbia i Kosowo zobowiązały się do normalizacji gospodarczej. Po tragicznej historii i nieudanych negocjacjach mój rząd zaproponował nowy sposób na przezwyciężenie podziałów. Prezydent Serbii podziękował prezydentowi Trumpowi za jego wysiłki w celu przywrócenia stabilizacji i pokoju w regionie. Premier Kosowa określił podpisanie dokumentu mianem ważnego dnia dla obu krajów i dla regionu. Podczas ceremonii prezydent Donald Trump poinformował, że Serbia zadeklarowała przeniesienie swojej ambasady w Izraelu do Jerozolimy, a Kosowo i Izrael zgodziły się nawiązać stosunki dyplomatyczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na pierwsza część amerykańskiej bazy w Redzikowie na Pomorzu gotowa na przyjęcie 200 żołnierzy. Wójt gminy Słupsk Barbara Dykier mówi, że obiekt przypomina małe miasteczko. oprócz pokoi mieszkalnych, całe zaplecze od pralni, fryzjera, kuchni oczywiście wspaniale wyposażonej, stołówki, całe zaplecze sportowe, nawet małe kino. Budowa amerykańskiej instalacji ma kosztować około 850 milionów dolarów. Koniec prac to rok 2022. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Same chmury jutro, trochę słońca tylko na Podkarpaciu, będzie padać nad Bałtykiem, a od Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie zagrzmi. Będzie za to dość ciepło, od 22 do 27 stopni Celsjusza. Miejscami na południu nawet 28. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze prawie 6 minut po północy. Podejrzewam, że tak jak Państwo, ja też przecieram w tej chwili oczy troszkę ze zdumienia. Niby pora ta sama, tylko zupełnie nie ten dzień. Przecież właśnie zaczęła się sobota. Czyli mamy, żebym sprawdziła, no, piąty dzień września. Zdecydowanie Radek Okrasko robi dziwne miny zza szyby. Pozdrawiam ciepło. Halina Leszczyńska realizuje audycję do 6 rano. Do 6 rano aż dyżur. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Powinnam mówić trochę innym głosem, ale no, nie będę udawać, nie jestem Martą Malinowską i to nie będzie polski bit, to będzie ciemna strona mocy. Jak już mówiłam, jeżeli Państwo słuchani w byle do 13, zapowiadałam wielokrotnie w tym tygodniu, że z Martą zamieniłyśmy się audycjami. Marta jest teraz ze środy na czwartek i przywita się z Państwem w najbliższe ze środy na czwartek, bo ostatnio to była trzecia strona księżyca, no niestety pełnia nam wyszła, a ja w piątki, z piątku na sobotę po ciemnej stronie mocy. Zaczniemy dziś archiwistycznie, bo przecież nowy album, ten taki, ta kropka nad i, jak to sami archiwiści mówią, właśnie została wydana chwilę temu, czyli wersję najpiękniejszych utworów Archive, jakie były wydane do tej pory. Thank you. Archive Remains of Nothing i od razu zaznaczę, że no nie tak dzisiaj będziemy grać do godziny drugiej, z piątku na sobotę się słyszymy. Będzie ostrzej, dużo ostrzej. O, chemiczni właśnie weszli. To tak będzie do godziny drugiej. Jeżeli chodzi o archiwistów i versions, to zapraszam bardzo ciepło od 21 do północy w najbliższą niedzielę. Tam będziemy się przysłuchiwać temu nowemu albumowi. To może ja tak przypomnę adres mailowy, bo nie wszyscy słuchacze, którzy w tej chwili słuchają radia, są przyzwyczajeni do ciemnej strony mocy, bo ciemna strona mocy była dawno temu w soboty na niedzielę, później ze środy na czwartek, a teraz z piątku na sobotę. Przypominam, Marta Malinowska ze środy na czwartek zaprasza ciepło na Polski Beat. A adres mailowy do ciemnej csm@polskieradio.pl. We'll be right back. United Snakes i Massive Attack, wcześniej Chemiczni Bracia, Where Do I Begin, a jeszcze wcześniej Archive, Remains of Nothing w wersji, no właśnie, bo to wersja i album wersje archiwistów. I jak mówiłam, do tego albumu wrócimy na trójkowej antenie po 21 w niedzielę, kiedy się będziemy słyszeć w najbliższą niedzielę od 21 do północy, a w piątki z piątków na soboty będziemy się słyszeć po ciemnej stronie mocy. Ja będę przypominać prawie co wejście o tym, że polski beat Marty Malinowskiej ze środy na czwartek, żeby Państwo przypadkiem nie pomyśleli, że jest jakoś inaczej. Jak już mamy 669 wydanie naszego spotkania po ciemnej stronie mocy, to jest taki jeden utwór, którego zabraknąć nie może. Army of Me i Björk, pani Brzoza. 30 minut zostało do pierwszej. Państwo, widzę, się meldują na znanym portalu społecznościowym, na grupie i na stronie. Bardzo mnie to cieszy. Tam dwa posty zamieszczone i na grupie, i na stronie. Do grupy też zapraszam, tylko tam są obostrzenia. Proszę uważać. Nie przyjmujemy na przykład ukrytych profili. Ciemna strona mocy w Trójce. Togni chemiczni, Born in the Chaos, Ekos. Chaos też może być w sumie. Dzień Zamińska przed nami. Prolog Life. Von Sinnen, von schwarzen Stämmen festgestützt, auf Schimmeln wie Blitze schnell am Horizont sogleich entrückt. Bleibt uns im Gedächtnis zwei Herren nur mit langem Haar und Locken so dicht wie schwarzes Moor. So nah. Thank you. Vergangenheit geplant. Vereinigt sich, was längst geschah, in Wellengängen, gleich hoch wie Segel, die bleich im Winde stehen. Die Hufe treten zu Donners Trommeln, die Seile im Sturm wie Harfen singen und Geister rufen, die so herbeigesehnt uns treiben lassen in zukunftshohen Wäldern und uns erzählen vom Räuber und vom Prinzen. Śląsk z redutowską hałdą zameldowany, York zameldowany, przelatuję wyżej, patrzę co tu się dzieje. O, czekolada szwajcarska właśnie wchodzi, smacznego w takim razie. Skurzew ciepło pozdrawia, pozdrawiam Karolino. Tralala, żagań, Szwajcaria. No dobrze, 660. wydanie Ciemnej Strony Mocy, pierwsze nasze piątkowo-sobotnie spotkanie. Przypominam raz jeszcze, polski bit ze środy na czwartek po północy z Martą Malinowską, a my w tym bicie bardzo ostrym, no nie aż tak ostrym, zostaniemy do godziny drugiej. Jak mówiłam, to nasze bardzo wyjątkowe spotkanie. Potraktowałabym to jako rozbiegówkę przed tym, co nas będzie czekało w kolejnych piątkowych spotkaniach. Od północy do drugiej z piątku na sobotę.

Battlebox, czyli inaczej mówiąc Massive Attack, ale w połowie, a nie w całości. I Battlebox 01, ten utwór, który za nami, został wydany w 2012 roku jako rozpoczęcie małej wytwórni Massive Attack. 6 minut pozostało nam do godziny pierwszej. Against All Logic. No i jeszcze jeden masywny może nam się zmieści przed pierwszą, albo chwilę po. Thank you. Against All Logic. I oczywiście, że za ALL kryje się nie kto inny, tylko Nicolas Jaar, ale to nie było takie jasne od samego początku, bo on się naprawdę mocno ukrywał za tym pseudonimem i po prostu powstał taki twór, Against All Logic. Nikt nie wiedział, kim jest Against All Logic, a później się dopiero okazało, że to przecież nikt inny, tylko Nicolas Jaar. I to z albumu Illusions of Shameless Abundance, który był wydany w styczniu tego roku, 31 dokładnie. Masywnie Inertia Creeps też musiała dzisiaj zabrzmieć na trójkowej antenie. Nowa Ruda przy okazji pozdrawia, Magdalena pozdrawia z Oxfordu i meldują się Suwałki. Za minutkę będzie pierwsza. Scale.